rozmawiać będą o bezrobociu, gospodarce i edukacji, również o korupcji. Trzy dni temu Jordi Pujol, polityk, który kierował Katalonią przez 34 lata, przyznał, że na tajnych kontach zagranicznych przez ponad 30 lat miał miliony euro i nie płacił od tego podatków. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był Serwis Trójki. Wiadomości sportowe i Michał Gąsiorowski. Zagrać w Lidze Mistrzów to marzenie i Legii Warszawa, i Celtico Glasgow. Dziś spotkają się w trzeciej rundzie eliminacji. Iwica Wrdoljak, kapitan Legii, zdaje sobie sprawę z tego, że w takich meczach nie ma miejsca na błędy. Każda słaba decyzja czy coś może być ukarana. Bardzo ważna strona jest nie stracić bramki, bo wszyscy wiemy, ile bramka na wyjeździe daje przeciwniku. Bramkarz Celticu Łukasz Załuska podkreśla za to, że jego zespół widzi tylko jedną możliwość. Przyjechaliśmy po zwycięstwo i ja co mogę tylko powiedzieć, to życzyć wszystkiego najlepszego Legii, ale już może w Lidze Europy, żeby zdobyli jakieś znaczące wyniki, a my zrobimy wszystko, żeby awansować, bo dla nas na dzień dzisiejszy Liga Mistrzów to jest priorytet. Początek meczu w Warszawie o 20:45. To pierwszy przypadek w Polsce stosowania ludzkiego hormonu wzrostu, ogłosiła Komisja do Spraw Zwalczania Dopingu. Niedozwoloną substancję wykryto u sztangisty. Według przeglądu sportowego chodzi o olimpijczyka Krzysztofa Zwarycza. Grożą mu 2 lata dyskwalifikacji. Już tylko jedno wolne miejsce pozostało w finale drużynowego Pucharu Świata Żużnowców. W Bydgoszczy na pewno wystartują Polacy jako obrońcy tytułu oraz Brytyjczycy i Duńczycy, którzy wygrali półfinały. Oto jedno wolne miejsce powalczą w barażach Czesi, Szwedzi, Australijczycy i Amerykanie. Venus Williams za mocna dla Pauli Kani. W turnieju w Stanford Amerykanka wygrała z naszą tenisistką w 2 setach do 3-2. Dziś Williams straciła za to swój rekord w prędkości serwisu. Nową rekordzistką została Sabina Lisicka, która zaserwowała z prędkością 211 km na godzinę, czyli o 4 szybciej od dotychczasowego rekordu. Wśród panów najszybciej serwującym jest Australijczyk Samuel Groff, 264 km na godzinę. Na trzecim miejscu są ex aequo Iwo Karlowicz i Jerzy Janowicz, 251 km na godzinę. To góra gór, uważa Himalaiści. 60 lat temu po raz pierwszy zdobyto K2. Dokonali tego Włosi, Kompanioni i Lacedelli. Spośród Polaków aż 10 zdobyło K2. Pierwszą kobietą, która stanęła na szczycie, była Wanda Rutkowska. Do tej pory żadnej ekipie na świecie nie udało się zdobyć tego szczytu zimą. Wanda Rutkiewicz oczywiście, to chciałem powiedzieć. Ranek miejscami słoneczny, ale w dzień zachmurzy się i przelotnie popada. Najmocniej na zachodzie oraz na południu kraju. Od 28 stopni w Szczecinie, 29 w Warszawie i Trójmieście, 31 stopni w Toruniu, Olsztynie i Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Muzyka z oklaskami, pełna radosnych okrzyków z najpiękniejszego festiwalu świata, jakim jest przystanek Woodstock. Godzina pełna słońca, przyjaźni i fantastycznych dźwięków granych w otoczeniu kilkuset tysięcznego tłumu rockowych fanów. To wszystko w najbardziej pokrzepiającej serca audycji świata. Już dziś, kilka minut po 22. Tu Jurek Owsiak, czyli się kręci. Stanowczo zapraszam. Pozytywnego odbioru życzy właściciel marki Lech Premium, sponsor programu oraz przystanku Woodstock. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Gwiazdy światowego peletonu, najlepsi kibice i ponad 1200 km sportowych emocji. 71. Tour de Pologne, Kolarska Liga Mistrzów w rocznicę wolnych wyborów. Start 3 sierpnia spod bram Stoczni Gdańskiej. Bydgoszcz, Warszawa, Rzeszów, Katowice, Strybskie, Pleso, Bukowina, Terma Hotel Spa, Kraków. Transmisje w telewizji polskiej. Kolarzom kibicują Polska Organizacja Turystyczna, Trentino, Studio 55, Geodis, Fiat. Patroni medialni, Nasze Miasto, Cinema City, Przegląd Sportowy, Onet. Zapraszają Czesław Lang, sponsor główny Skandia Życie i Polskie Radio, organizator Lang Team. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9:09. Do południa. Anna Regulska, Gabriela Darmetko za szybą, Joanna Mielewczyk przed mikrofonem. Witamy Państwa. Ja dzisiaj chciałam zaproponować rozmowę o kobietach w powstaniu. Nie tylko tych walczących tak wprost, no, ale także tych, które walczyło o przeżycie swoje i dzieci. A rozmawiać będę z Anną Herbich, autorką książki Dziewczyny z powstania. Jej babcia, jedna z bohaterek książki, powstanie przeżyła z 3-miesięcznym dzieckiem. Będzie też historia mamy, która urodziła 4 godziny przed godziną W. Będzie też zderzenie punktów widzenia kobiet w powstaniu i ich mężów. I taki właśnie list wysłał, który do tej pory się zachował, że u nich nastroje pierwszorzędne. Co u was, że chętnie bym przyszedł pocałować twojego słodkiego pysia, ale nie mam czasu, czy już nie pamiętam, jak to jakoś ujął. Także no, pani Halina była wstrząśnięta tym listem, ale mąż nie zdawał sobie sprawy z tego, jaka sytuacja jest po tej drugiej stronie barykady i co ona przeżywa.

9:30 za 45 sekund, ale panowie już są. Informator ekonomiczny. Zawsze jesteśmy. Ja się cieszę. Ja też. Paweł Rochowicz, Rzeczpospolitej, Wiktor Legowicz. Dzień dobry. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam państwa. Panie Pawle, cały czas odliczamy, czy 38 godzin zostało na decyzję ZUS czy OFE. Milion chętnych do OFE, no już został przekroczony. A wie pan, podobno prezesi powszechnych towarzystw emerytalnych odetchnęli z ulgą. No bo myślę, rzeczywiście, że nie będą mieli jeszcze kilka dni temu mogło się okazać, że to właściwie koniec OFE, bo tych, co się zdecydowali w nich pozostać, no było stosunkowo mało. Teraz mamy milion, a sytuacja jest troszkę taka jak ze składaniem deklaracji podatkowych. Większość to robi w ostatnich dniach, pod koniec kwietnia. My Polacy tak lubimy. I prawdopodobnie tak samo będzie z tymi deklaracjami pozostania w OFE. Jeżeli może się okazać, że nawet 1,5 miliona ludzi zostanie, to jest co prawda tylko no pewnie z 10% wszystkich, którzy w tym OFE byli, ale prawdopodobnie też, jak wynika z takich szacunków, to są ci najbogatsi, ci, którzy najwięcej tej składki tam płacą. No tak się mówi. Więc no to też prawdopodobnie ci troszkę bardziej uświadomieni rynkowo, no myślący, że jednak ta część trafi na jakieś tam inwestycje i chociaż może wielki emerytury z tego nie będzie. Ale liczę na to, że ciut będzie ale więcej. Ale ciut przynajmniej może. I że te pieniądze jakoś tam. Już wczoraj mówiłem, że to jest takie wróżenie z futrzu, także dajmy sobie spokój. Natomiast polecamy nasz serwis gospodarkapolskieradio.pl. Tam więcej informacji oczywiście o wyborze OFE czy ZUS. Jak i to ważne, specjalny konkurs. Do wygrania jest srebrna moneta kolekcjonerska. Wystarczy wymyślić hasło zachęcające do dalszego oszczędzania na starość. Przypominam, gospodarkapolskieradio.pl. No tak, trzy sektory, mówimy o tym bardzo dużo od świtu. Trzy sektory gospodarki rosyjskiej obłożone sankcjami unijnymi, mianowicie banki, energetyka i wojsko. Gospodarka Rosji, czy tak, to ucierpi, choć władze w tej chwili, zauważył pan, bagatelizują. No, a niby co mają robić? No, chcą uspokoić jakoś nastroje, bo to rzeczywiście może się okazać, że jakoś tam tej gospodarce podetnie skrzydła. A w propagandzie, no to jednak Moskwa zawsze była dobra. Zauważmy coś takiego, że jeszcze nawet bez tych sankcji, tylko wskutek tej niewidzialnej ręki rynku finansowego, wskutek zachowań inwestorów, to już są pewne skutki dla gospodarki rosyjskiej. Bo od początku tego roku zagraniczni inwestorzy wycofali stamtąd około 100 miliardów dolarów, jeśli dobrze pamiętam. W odpowiedzi na to jest coś. No tak, oczywiście. Rubel osłabił się o 10%, a Centralny Bank Rosji podniósł stopy procentowe z 5 do 8%. To są już skutki takie jeszcze bez tych sankcji, które na razie jeszcze no, zostały tylko uzgodnione, jeszcze nie wprowadzone. No tak, ale panie Paweł, przyznajmy się, my się trochę też tego obawiamy. No oczywiście, bo może my nie mamy tak wielkich interesów jak Francuzi, którzy sprzedają bardzo drogie okręty wojenne, natomiast, no tak, my sprzedajemy tam jabłka. I już. Między innymi, żeby nie wyszło, że tylko no, jabłka. No oczywiście, cały sektor rolno-spożywczy, tutaj mięso także przecież, no, bardzo chętnie to jest kupowane przez Rosjan. Już przecież rosyjski organ nadzorujący żywność, Rosselhoznadzor, dopatrzył się jakichś nieprawidłowości w jakości polskich jabłek. Pytanie, na ile sobie polscy producenci z tym poradzą i czy nie będą występowali o nadzwyczajnym świecie odszkodowania do polskiego rządu. Pewnie na to się trzeba przygotować, no ale trudna sytuacja polityczna taka jest, trzeba ponosić konsekwencje politycznych decyzji. Dziś Rzeczpospolita wzięła w obronę wielki biznes. Wiemy o tym doskonale, 99,8% firm w Polsce zaliczonych jest do grupy małych i średnich. Ale musimy też pamiętać, że wielkie korporacje no, dają miejsca pracy i to sporo miejsc pracy No i na przykład płacą miliardowe podatki. No zgadza się, skoro 10 największych firm zapłaciło podatku dochodowego 5 miliardów złotych, prawda? No jest o czym mówić, to jest jedno. Drugie to, że właśnie gdyby nie te duże firmy, duzi gracze rynkowi, to te 99 tych małych i średnich firm pewnie by miało się trochę gorzej, bo one jednak często właśnie z tymi dużymi współpracują i dzięki nim jakoś egzystują. Więc pewnie ta zła opinia, która powstała troszkę z przyczyn też politycznych wokół dużych polskich firm, jest niezasłużona. No z drugiej strony to jest, ja mam, panie Wiktorze, taki dysonans poznawczy, bo z jednej strony no to słychać jakieś takie nawoływania, a nie wpuszczajmy tego zachodniego kapitału, przecież oni nas zniszczą, tu promujmy polskie firmy. No, nie płacą podatków. A podatków nie płacą i tak dalej, tak? A gdy przychodzi co do czego, no to jest krytyka, bo to ci nasi tutaj, te nasze rekiny, nasze tłuste misie się dorobiły naszym kosztem i tak dalej. No prawdopodobnie trzeba tutaj w takiej publicznej dyskusji mniej emocji, a więcej raczej wyliczeń ekonomicznych, bo to, że ktoś się dorobił, często uczciwie to zrobił, chociaż przecież wielu ludziom no, nie przechodzi to przez myśl. W ubiegłym roku, panie Pawle, na lody, pan lubi lody? O, zdecydowanie. Wydaliśmy 1 400 000 000 złotych, w tym roku będzie prawdopodobnie podobnie, a może i lepiej. Przeciętnie Polak, uwaga, bo to ciekawe jest, przeciętnie Polak kupuje rocznie, no tak, trochę ponad 3 litry lodów, ale za to obywatel Finlandii prawie 13 litrów, no nie mówiąc o Amerykanach. Oni bardzo lubią lody i 20 litrów zjadają rocznie. No, to rzeczywiście imponujący wynik. Ten biznes, no pewnie on jest sezonowy, to trzeba przyznać. No nie, to oczywiste. No, głównie latem się rozwija. Ale ciekawa sprawa, że taki niski wynik Polski, a równocześnie analitycy rynkowi przyznają, że bardzo wiele z tego spożycia polskich lodów to jest spożycie z tych małych wytwórni, lokalnych zupełnie, nieznanych. Często z lodziarni takich zupełnie maleńkich, działających w małych miasteczkach, zresztą robiących pyszne lody tradycyjnymi metodami. Mam takie niejasne podejrzenie, że ta statystyka tych właśnie małych wytwórni nie ujmuje, bo to jest właśnie specyfika polskiego rynku, gdzie indziej są duzi gracze o bardzo znanych nazwach, no, których łatwo można zmierzyć. Ja rzeczywiście, jeśli tylko jestem gdzieś na wakacjach, czy w podróży, to szuka pan tych małych wytwórni. Szukam małej lodziarni, bo tam rzeczywiście naprawdę bywa smacznie i myślę, że ich byt wcale nie jest zagrożony. Ale warto powiedzieć, że nasz duży producent lodów, nie wymieniam oczywiście firmy, będzie wysyłał, czy już nawet wysyła lody polskie do Chin. No proszę, tam nas doceniają. Może to wobec tych problemów, o których przed chwilą mówiliśmy z Rosją, może to jest dobry Chiny cel. Chiny nas uratują. Może. Teraz ranking metra najcięższych prac wakacyjnych. Otóż 10-12 zł przez godzinę można zarobić, przerzucając na ciężarówkę 200 worków ze zbożem. Taki jeden worek waży 50 kg. No proszę. Przerzuciłby pan? Ja nie. Ja to się może nie nadaję, ale niektórzy chodzą na siłownię i płacą za to ciężkie pieniądze, a tutaj proszę, można 12 popracować złotych, tak, i jeszcze za to zarobić. Jak za pracę fizyczną, to jest z tego, co się orientuję, taka w miarę niezła całkiem stawka. Paweł Rochowicz z Rzeczpospolitej, Wiktor Legowicz. Do jutra, 9:30. Widziałam cię po raz pierwszy w życiu i serce me w ukryciu cicho szepnęło, to jest on. I nie wiem skąd, przecież jesteś obcy, są w mieście inni chłopcy, ciebie pamiętam z wszystkich stron. Kupiłeś ergo i w mym sklepiku, zawsze tak pełnym krzyku, wszystko umilkło, nawet ja.

bo młodą matką targają takie uczucia. Dziecko jest takie malutkie, jest się wzruszonym, jak się patrzy na małe rączki. Z każdym dniem, z każdą chorobą człowiek truchleje, boi się o życie tego dziecka i wyobrażałam sobie, jak te matki, jak te kobiety w obliczu tak strasznej dla nich tragedii, jaką było powstanie warszawskie, mogło to dziecko zadbać o jego przetrwanie. I po prostu nie mogłam przestać w ogóle o tym myśleć, tym się śniło. Wracałam do tego cały czas. Byłam non-stop właśnie z tymi matkami. I to jest dla mnie po prostu wstrząsające przeżycie i taka właśnie bliskość obcowania z nimi, słuchanie ich opowieści. Sporo tych opowieści Państwo dzisiaj usłyszą. Wracamy z tym tematem po godzinie 10. Zapraszam szczególnie. Będę miała dla Państwa 5 książek, ale więcej na ten temat powiem... No, powiedzmy po 11, bo po 10 coś innego rozdamy. Zostawiam także dla Państwa adres mailowy dopołudnia@polskieradio.pl, gdyby mieli Państwo ochotę podzielić się swoimi przemyśleniami na ten temat. Again. Oh my. Za 7 minut godzina 10, a w serwisie o 10 o ostatnich przygotowaniach do uroczystości w Parku Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego, ale przede wszystkim o informacjach sprzed chwili o tym, że Rosja uderza w Polskę sankcjami. My soul tonight, I'm gonna hang on the bite. What you gonna do with this? Hey, baby, I burn my guitars, I burn my songs. I still got the lyrics still going on. I burn my house,

Autopromocja. 1 sierpnia to zawsze dzień szczególny. Nie inaczej będzie tym razem. W piątek listę przebojów programu trzeciego otworzy specjalny koncert zespołu Kilaw z okazji 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Zapraszam na transmisję wprost z naszego studia od 19. Piotr Baron. Partnerem koncertu jest PZU. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. To jest tak, śpisz w nocy i nagle budzi cię okropny skurcz, tu gdzieś w okolicach łydki. Czujesz, jakby ktoś przypalał się ogniem. Masz wrażenie, że nie możesz rozprostować nogi. Trzyma cię dobrych parę minut i puszcza. Przekręcasz się na bok i znów cię łapie. Męczą cię nocne skurcze? Sięgnij po Zdrowit Skurcz Forte, który działa szybko i skutecznie, a dzięki formie tabletek musujących jest lepiej przyswajany przez organizm. Zdrowit Skurcz Forte. Suplement diety dostępny w aptekach. Zdrowit Skurcz Forte. Nie daj się złapać. Żegnamy reklamy. Joanna Mielewczyk, dzień dobry. Jest środa, 30 lipca, minęła 10. Serwis Trójki i Justyna Mączka. Rosja nakłada sankcje na Polskę. Będzie embargo na nasze owoce i warzywa. Po szpitalu i elektrowni tym razem izraelskie pociski spadły m.in. na szkołę w Strefie Gazy. Jest wiele ofiar wśród dzieci. 1200 powstańców warszawskich spotyka się z prezydentem i władzami Warszawy. Ich wspomnień będą słuchać młodzi ludzie. Na początek serwisu Trójki fatalne dla rolników informacje od naszego korespondenta z Moskwy. Rosja już zdecydowała, że nałoży embargo na polskie owoce i warzywa. Oficjalna wersja rosyjskich inspektorów jest taka, że producenci z Polski notorycznie naruszają obowiązujące w Rosji normy fitosanitarne. Rossielhoznadzor od 1 sierpnia zamknie rosyjski rynek dla niektórych owoców i warzyw produkowanych w Polsce. Decyzja jest już przygotowywana i zostanie podpisana w najbliższych godzinach, twierdzi rzecznik Federalnej Służby Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego Aleksiej Aleksiejenko. Wczoraj służby sanitarne Rosji poinformowały, że zakazem importu zostaną objęte polskie jabłka oraz wszystkie rodzaje kapusty, w tym również kalafiory. W opinii niezależnych komentatorów Moskwa w ten sposób reaguje na ogłoszone przez Unię Europejską sankcje gospodarcze. Podobne restrykcje w handlu produktami spożywczymi mają dotknąć również inne kraje Unii Europejskiej. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I kolejne informacje w serwisie Trójki. 23. doba ofensywy Izraela w Strefie Gazy i znowu dziesiątki zabitych i rannych. W nocnych nalotach zginęło około 30 Palestyńczyków, w tym dzieci i kobiety. Izraelskie pociski spadły m.in. na meczety i na prowadzoną przez ONZ szkołę w Dżabali na północy Gazy. Na miejscu cały czas jest Wojciech Cegielski. Bomby, które spadły na szkołę, zabiły około 20 osób, które wcześniej uciekły ze swoich domów i schroniły się w placówce. Szczegóły na razie nie są znane, wiadomo jedynie, że wśród ofiar są kobiety i dzieci. Z kolei Hamas nad ranem ponownie wystrzelił kilka rakiet w kierunku izraelskich miast. Po nocnych nalotach liczba zabitych w Gazie od początku izraelskiej operacji wzrosła do 1231 osób. Po stronie izraelskiej jest 56 ofiar, przy czym od wczoraj w Izraelu nikt nie zginął. Rannych jest ponad 6,5 tysiąca Palestyńczyków, a ponad 200 tysięcy osób w Gazie uciekło z domów i schroniło się w innych miejscach. Liderzy zbrojnego ramienia Hamasu zapowiedzieli wczoraj, że nie będą rozmawiać o zawieszeniu broni, póki Izrael nie zniesie wprowadzonej 7 lat temu blokady Gazy. Również władze Izraela sugerują, że nie chcą rozejmu, póki nie zostaną zniszczone wszystkie tajne tunele Hamasu prowadzące z Gazy do Izraela. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Strefa Gazy. W Parku Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego trwają ostatnie przygotowania. Za godzinę zacznie się tam uroczystość, w której weźmie udział 1200 powstańców, którzy przyjechali z całego świata. 70 lat temu walczyli z Hitlerem. Hitlerowskimi wojskami. Dzisiaj prezydent Bronisław Komorowski będzie im za to dziękował i wręczał ordery. Będą także wspomnienia i często bardzo osobiste rozmowy. Dobrze, żeby słuchali tego młodzi ludzi, mówi prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Walc. Ważne, że powstańcy, świadkowie, ci uczestnicy powstania będą brali aktywny udział, ale nam też bardzo zależy na młodzieży, dlatego że to jest szczególna, dramatyczna historia Warszawy, a jak widzimy chociażby na wschodniej granicy, nic nie jest dane na zawsze, chociaż nam się tak wydaje. W związku z tym takie sytuacje się zdarzają. Mam nadzieję, że nigdy młodzież obecna nie będzie takich wyzwań musiała podejmować. Stanisław Aronson przyjechał do Warszawy z Izraela. Mówi, że gdy zobaczył Warszawę, dziś był pod ogromnym wrażeniem. Bardzo miło. Ten skok przez te ostatnie dwa lata. Nie mam miasta na świecie, które się tak zmieniło w ciągu 25 lat jak Warszawa. Syn przedwojennego wiceprezydenta Warszawy, Julian Kulski, dziś mieszka w Waszyngtonie, ale do stolicy Polski przyjeżdża, gdy tylko może. Ja przyjeżdżam jak tylko mogę, co roku. Żoliborz mało się zmieni. Ja byłem w straży pożarnej przed powstaniem, więc, a potem walczyłem w straży pożarnej w Oplu. Tam byłem też ranny. No i potem pojechałem do Ameryki. No, bym nie przyjeżdżał, gdybym nie tęsknił. Większość uczestników walk o Warszawę z 1944 roku ma już ponad 90 lat. Przyjechali m.in. z Australii, RPA, Kanady, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Niemiec. Dodajmy, że prezydent Komorowski podczas uroczystości podpisze ustawę o ochronie znaku Polski Walczącej. Nowe prawo przewiduje, że za publiczne znieważenie tego znaku będzie od teraz groziła kara grzywny. I na koniec o tajemniczych kraterach na Syberii. Leżą za kołem podbiegunowym i nikt nie wie, skąd się wzięły. Od razu pojawiły się głosy, że to mogą być ślady zostawione przez kosmitów, ale naukowcy mają inne teorie. Anglojęzyczna gazeta Siberian Times zamieszcza zdjęcia dwóch kraterów i informuje, że znaleźli je miejscowi pasterze reniferów. Jeden odkryto na